le van adiante. Temos outro lado do fío telefónico a unha das persoas que participou, que foi parte integrante do noso equipo durante moitísimo tempo e que tamén traballou con nosotros neste programa Sempre en Galicia. Laura Santos, esa periodista que nos axudou tanto. Moi boas tardes, Laura. Hola, boas tardes. Moitas grazas por querer participar, ainda que sea un bocadiño, nesta mínima emisión. Sí, eu encantada, verdad. Que tal, Laura? Ben. Me voy con un pouco apenada pola noticia. Tes moitos recordos e vos deste noso grande personaxe, non? Sí. Enseñounos moito e axudounos moito tamén no noso programa. Claro. E bueno, desde aí quero enviarlle un aperta moi grande e moitos ánimos á súa familia. Sentimos a túa participación e colaboración nesta nosa emisión de hoxe. Tamén sentimos moito que ti non poidas estar como en outras ocasións. Ademais, quizás tamén por culpa desta pandemia, non? Sí, a verdade que sí. Por outras situacións que actualmente temos, non? Sí, a verdade que sí, estamos lonxe. Bueno, por culpa desta pandemia, pues, non nos deixan desplazarnos de cidade. Sí. Entonces, agora, pues, tócanos estar donde temos que estar hasta que claro, o goberno nos diga algo. Moito nos enseñou, non sei se o sei, de esa zona da baixa línea, verdad? Moito. É unha moito zona que eu quero moito porque o meu pai é dai, bueno, teñolle moito aprecio a esa zona e a verdade que me enseñou moitas cousas e descubrín cousas novas tamén de que non coñecía. Claro que sí. Bueno, pois, que che vou decir, Laura, que para nós... Laura... Dime, Armando. Laura, mira, non sei se te lembras de cando os primeiros días, cando viñeches á radio, o primeiro, sí, naqueles comenzos, dije, bueno, xa é hora de comer unha muller tamén aquí nos estudios. É verdad que sí. Sí que é verdad. Canto disfrutamos coa súa presencia, canto aprendimos con él. Eu non mo creo ainda o que pasou. Bueno, quedeime un pouco sorprendida cando me chamou Xulio para decirme a noticia. Bueno, estou ainda, sabes, como shock. En shock. Sí. Moitos de nós temos ese sentimento, non? Agradecerche, Laura, a túa participación de hoxe, pero teño que darlle paso ao seguinte convidado, que neste caso é o noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, que nos está a outro lado do fío. Vale. Pois moitas gracias a vos e un bico enorme. Hasta logo. Hasta logo, amigos. Chao.